tarczyce. Endokrinol. W trosce o tarczycę. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Jest punktualnie ósma, czas na serwis. W Trójce informacje przygotowali i przedstawią Karolina Kosińska i Romuald Wójcik. Przyszłość to Polska. Pod takim hasłem politycy Prawa i Sprawiedliwości spotykają się z Polakami. To haniebny atak na polską wspólnotę, tak posłanka PiS Joanna Lichocka skomentowała reportaż szkalujący Jana Pawła II. Deszcz Oscarów dla filmu Wszystko Wszędzie Naraz i o Jerzego Skolimowskiego bez statuetki. Politycy Prawa i Sprawiedliwości ruszyli w Polskę z polityczną ofensywą pod hasłem Przyszłość to Polska. W całym kraju spotykają się z mieszkańcami, by dowiedzieć się, czego najbardziej potrzebują Polacy. W Jaśle premier Mateusz Morawiecki był pytany o zboże transportowane z Ukrainy przez Polskę w ramach korytarzy Solidarności. Część zboża trafia na polski rynek. Szef rządu zapewnił, że niedługo zostanie uruchomiony program, który pomoże rolnikom w trudnej sytuacji. Wkrótce przeznaczymy około 2 miliardów złotych na zabranie części zboża z silosów zbożowych dzisiaj pełnych u nas w Polsce, po to, żeby rolnicy mogli teraz i na czas zbóż mieć pełne przekonanie i szansę, że zboże będą mogli sprzedać po przyzwoitej cenie. Na spotkaniu z wyborcami w Ostrowie Wielkopolskim minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg przypomniała, że wobec znaczącego wzrostu inflacji rząd zdecydował o rekordowej waloryzacji rent i emerytur. Waloryzacja kwotowo-procentowa powoduje, że nasi kochani seniorzy, którzy mieli minimalne emerytury w ubiegłym roku, mają wzrost o 250 zł, czyli wyższy niż średnioroczna inflacja za rok 2022 i wyższy niż inflacja dzisiaj, bo 18,7%. Minister Maląg dodała, że przygotowana jest już ustawa, która zapewni emerytom stałą wypłatę 14. emerytury, której wysokość w przyszłości może być wyższa. Materiał TVN-u w sprawie Jana Pawła II uderza w polską wspólnotę, powiedziała w Polskim Radiu 24 posłanka PiS Joanna Lichocka. Chodzi o reportaż sugerujący, jakoby Karol Wojtyła w czasie, gdy był metropolitą krakowskim, miał wiedzieć o przypadkach tuszowania pedofilii wśród duchownych. W ubiegłym tygodniu Sejm przyjął uchwałę broniącą Jana Pawła II. Joanna Lichocka tłumaczyła w Polskim Radiu 24, że była ona potrzebna. Parlament jest nie tylko do stanowienia prawa, ale także do reagowania, gdy uderzenie idzie w polską wspólnotę, w rację stanu. Tak, podły, nieprawdziwy, niegodziwy, haniebny atak na Jana Pawła II jest właśnie uderzeniem w polską wspólnotę, w największy nasz autorytet i symbol, który nas spaja. To uderzenie na podstawie esbeckich materiałów i zrobione w stylu Departamentu IV jest jak wielki triumf Imperium Zła. W oświadczeniu dotyczącym reportażu episkopat stwierdził, że ustalenie roli oraz sprawiedliwa ocena decyzji i działań ordynariusza archidiecezji krakowskiej Karola Wojtyły, a także uczciwe wyjaśnienie zarzutów wobec kardynała Adama Sapiechy wymagają dalszych badań archiwalnych. Szef polskiej dyplomacji z wizytą w Seulu, gdzie będzie rozmawiał o współpracy w dziedzinie bezpieczeństwa i gospodarki. Zbigniew Rau jest kolejnym polskim politykiem, który w ostatnich miesiącach odwiedza Seul. Wcześniej Polska zdecydowała m.in. o zakupie koreańskich czołgów i podpisała z Koreańczykami umowę na budowę w Polsce elektrowni atomowej. Szef polskiej dyplomacji spotka się w Korei ze swoim miejscowym odpowiednikiem, a także z koreańskim ministrem unifikacji i z szefem Biura Bezpieczeństwa Narodowego. Zbigniew Rau odwiedzi też strefę zdemilitaryzowaną, dzielącą Koreę Południową od Korei Północnej. Wizyta polskiego ministra ma być m.in. wsparciem dla rozwijającej się współpracy obu krajów w obronności i w energetyce. Powodem tej wizyty jest wzmacniające się partnerstwo polsko-koreańskie, którego świadkami byliśmy w ubiegłym roku na innych polach niż tylko i wyłącznie dyplomacja, więc stosunki z Koreą Południową są już przez nas zadbane, a i partner jest chętny do tego, aby je rozwijać. Mówił przed wylotem do Seulu rzecznik polskiego ministra Łukasz Jasina. W ostatnich tygodniach Polska podpisała z koreańskimi firmami kontrakty na zakup uzbrojenia, w tym czołgów. Koreański koncern będzie także budował w Polsce elektrownię atomową. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. Przypuszczenia Jerzego Skolimowskiego okazały się prawdziwe. Jego film Io nie zdobył Oscara w kategorii najlepszy film międzynarodowy. Zwyciężył niemiecki dramat wojenny Na zachodzie bez zmian. Największym triumfatorem tegorocznej gali okazał się film Wszystko wszędzie naraz. Amerykański obraz zdobył łącznie 7 statuetek w najbardziej prestiżowych kategoriach. Za najlepszy film, główną rolę kobiecą, rolę drugoplanowe, montaż i scenariusz. Z Los Angeles, Marek Wałkuski. The Oscar goes to Everything Everywhere. Poza Oscarem za najlepszy film roku, obraz Wszystko Wszędzie Naraz zdobył statuetki m.in. za reżyserię dla Daniela Kwana i Daniela Scheinerta. Przypadły mu także 3 nagrody w kategoriach aktorskich, w tym za pierwszoplanową rolę kobiecą dla Michelle Yeoh. Została ona pierwszą Azjatką w historii nagrodzoną w tej kategorii. Oscara za drugoplanową rolę męską otrzymał Ki Huy Quan, a za drugoplanową rolę kobiecą Jamie Lee Curtis. I just want an Oscar. Film Wszystko Wszędzie Naraz został także nagrodzony za oryginalny scenariusz. Wyprodukowany przez Netflix niemiecki film Na Zachodzie bez zmian otrzymał 4 Oscary za zdjęcia, scenografię, muzykę oraz w kategorii najlepszy film międzynarodowy. Niemiecki obraz pokonał film Jerzego Skolimowskiego Io oraz obrazy z Argentyny, Belgii i Irlandii. Opowieść o rosyjskim opozycjoniście Aleksieju Nawalnym zwyciężyła w kategorii najlepszy film dokumentalny. Z Los Angeles Marek Wałkuski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. To jeszcze słowo o pogodzie. Dziś miejscami opady deszczu, na wschodzie deszczu, początkowo śniegu również, śnieg się trafi, a także deszczu ze śniegiem. Tak popatrzyłem sobie na pana redaktora i tak od razu mi się radośniej zrobiło. Dziękuję bardzo, jest mi miło. Jakiś taki optymizm. Proszę pana, pan dziękuję. Wprowadza w moje życie. Dziękuję. Ale śmiało, śmiało, proszę, niech pan kontynuuje. Jeszcze ta gołoleć tutaj się pojawiła do godziny 12, może faktycznie uprzykrzać życie kierowcom. Od 5 do 14 stopni Celsjusza na plusie, wiatr porywisty, może się zdarzyć, że nawet ponad 100 km na godzinę osiągnie taką prędkość, zwłaszcza w rejonach górskich, wiatr z kierunków południowych i południowo-zachodni. Ciśnienie niestety będzie spadać, więc jakaś kawa się przyda. A to proszę pana, to na rękę naszą. Trójka. Program trzeci. Kawa to jest coś pięknego, powiem panu. To jest coś taka najpiękniejszego. Ambrozja, prawda, poranna. To jest rewelacyjna sprawa. 8:06 rozpoczynamy trzecie okrążenie, trzecią godzinę naszego spotkania, pora na trójkę. Mhm. I czekamy na państwa telefony, 2 2 7 3 w sprawie oscarowych decyzji. Komu, dlaczego i za co przyznaliby państwo tę nagrodę? A Oscara dałbym sobie za przeżycie filmu pod tytułem Życie. No, na razie mam 67 lat, na emeryturze jestem i żadnych dziwnych rzeczy w swoim życiu nie miałem. Przepiękna. Co to za film? Oscarowa rola. Proszę pana, to co to za film? Piękna kreacja. Spodziewaliśmy się tu jakichś nagłych zwrotów akcji, upadków i powstań, żeby to się coś działo, a tak to... To mógłby pan jeszcze opowiedzieć o tych postaciach pierwszoplanowych, drugoplanowych. Otóż jakieś tam epizody na pewno się pojawiły w pana życiu, ciekawe. Oczywiście pozdrawiamy, żartując odrobinkę. 2 2 7 3, komu i za co przyznaliby państwu te nagrodę? I drugie nasze pytanie dzisiaj w poranku to, którą z ról chcieliby państwo odegrać i w jakim filmie? To nas ciekawi. No i dlaczego oczywiście te role? To jest też fascynujące. 2 2 7 3 to numer do nas. Tell. It was love from above that could save me from hell. She had fire in her soul, it was easy to see how the devil himself could be pulled out of me. There were drums in the air as she started to dance, every soul in the room keeping time with her hands. And we sang, tell how we felt from the look on our faces. We were spinning in circles with the moon in our eyes. No room left to move in between you and I. We forgot where we were and we lost track of time. And we sang to the wind as we danced through the night. And we sang, we danced on into the night. from the heavens. It was easy to tell. It was love from above that could save me from hell. She had fire in her soul. It was easy to see how the devil himself could be pulled out of me. There were drums in the air as she started to dance. Every soul in the room keeping time with their hands. And we sang, prawdziwa gimnastyka dla języka. 11 minut po 8, pora na trójkę. To może Kraków teraz, a konkretnie Krakowskie Muzeum Figur Woskowych. A proszę pana, figury wojskowe, to wie pan, ile takich figur wojskowych jest na świecie zamumifikowanych generałów. To tylko stanąć na baczność należy przy takiej figurze, prawda, no, wojskowej. Ale to jest ciekawy pomysł na biznes. Ja myślę, że tu nieprzypadkowo panu wypadło to, no cóż, wie pan, Muzeum Figur Wojskowych. No jak to brzmi pięknie. Czy jest takowe? A ja wiem, proszę pana. No właśnie, pana, dwie dwójki, siedem trójek. Co państwo na to? Inaczej, jakiego generała by państwo umieścili w takim Muzeum Figur Wojskowych? Na razie zatrzymajmy się jednak przy tych woskowych figurach, no bo to krakowskie muzeum jest znane na cały świat. Daily Mail, New York Post, Washington Post. Między innymi w tych gazetach pojawiła się informacja dotycząca właśnie tego miejsca. Powód tych publikacji jest dosyć oryginalny. Tak. No ideą eksponatów w muzeach figur woskowych, jest to, aby jak najwierniej oddawały naturalny wygląd znanej osoby. Myślę, że nie jeden słuchacz był w takim muzeum, no i wie, o co chodzi. Tak jest. Jak już jesteśmy w tym muzeum, na przykład krakowskim, no to oglądamy sobie te eksponaty, no ale turyści i zagraniczne media mają odmienne zdanie, jeżeli chodzi o podobieństwo do tych postaci oryginalnych. W muzeum przy ulicy Floriańskiej można oglądać największą wystawę figur woskowych w Polsce. Są tam eksponaty przedstawiające polityków, duchownych, aktorów, sportowców, między innymi królową Elżbietę II, Angelinę Jolie, Brada Pitta, Bruce'a Lee, czy Marilyn Monroe. Takie postaci się tam pojawiły. Ale te największe emocje w zagranicznych mediach powodują figury brytyjskiej pary książęcej, Kate i Williama. Krakowskie figury skomentował w swoim talk show słynny komik James Corden. Co im się stało? Wygląda na to, że ich ciała właśnie wyjęto z Titanica. Z plusów to przynajmniej teraz wiemy, jak będą wyglądać, jak zostaną zarażeni w The Last of Us. No i nic dodać, nic ująć. Proszę bardzo. Więcej to oczywiście w internecie mogą państwo porównać te zdjęcia, no i fragment tego show, The Late Late Show with James Corden. Bardzo mi się podoba pana Williama uśmiech. Taki, wie pan, jest taki troszkę okrągło-kwadratowy. Rozumiem. Radosny taki. To taki powinien być o poranku uśmiech. Ale chłop taki ziemisty tylko jest, jakby trochę za mało witamin, proszę pana. Albo za dużo karotenu, za mało witaminy D. Mówi się o tej błękitnej krwi, prawda? Ale chyba nie tym razem. No może coś się z nią stało, może coś nie tak. No, ciekawi nas państwa opinia na ten temat. Ważne jest jedno. Jak będą się śmiali, niech się śmieją na całym świecie. Byleby Krakowa nazwy nie przekręcali. Try a little harder. Chodź, chodź. Ile to już lat, zupełnie się utwór nie chce zestarzyć, prawda? Cały czas sprawia, że jakoś tak raźniej i masz ochotę, drogi słuchaczu, droga słuchaczko, poruszać nóżką. Na przykład. Dziękuję bardzo, że pan tak ładnie do mnie, ale jednak tak do państwa. Tak jest. 18 minut po godzinie 8, pora na trójkę trwa, a my teraz o tym, co dzieje się w godzinach popołudniowych w piątki. Lista przebojów trójki. Wszystko, co powinni państwo wiedzieć na temat 49. wydania Listy Przebojów Trójki, znajdą państwo na pewno na naszej internetowej stronie. Zachęcam do odwiedzin, bo tam czeka na państwa 30 piosenek zestawienia i, jak co tydzień, 3 propozycje. A pierwsza z nich to Chip Tobacco i utwór Jestem Sama. Jestem sama. Kolejna propozycja 49. wydania Listy Przebojów Trójki to Morgan Wallen i jego utwór Last Night. I w końcu trzecia propozycja ostatniego wydania Listy Przebojów Trójki to The Tape Trip i ich utwór On The Move. On the move, I've been on the move, on the yeah, it's true, on the move, I've been on the move, on the move, I've been on the move. Jeżeli któraś z propozycji przypadła państwu do gustu, to być może właśnie na nią zechcą państwo zagłosować. A głosować można już na naszej stronie internetowej, czyli na lptpolskieradio.pl. Do głosowania służy też nasza aplikacja, czyli można do tego używać swojego prywatnego smartfona. Zachęcam do głosowania i zapraszam na 50. wydanie Listy Przebojów Trójki. To już w najbliższy piątek od 19. Lista przebojów trójki. Zapraszam państwa, Tomasz Miara, gospodarz programu. No wszystkie te nowości były dobre. Dobre to było. Bardzo dobre. My byśmy na wszystkie, gdyby to od nas zależało, proszę zagłosowali, pana. Ale zachęcamy państwa do to tego. To jest tak dobre jak Muzeum Figur Wojskowych. Mysłowic to taka propos nowości, najwyżej notowana nowość, bo to było miejsce czwarte, Mysłowic z utworem Latawce, więc warto dać szansę również tym, którzy niby z tyłu listy, prawda, niby dopiero pukają do naszych serc, a jednak można bardzo solidnie awansować. Na miejscu pierwszym bez zmian Depeche Mode Ghosts Again. To jest utwór numer jeden już kilka tygodni z rzędu. Okupuje właśnie to pierwsze miejsce, ten piękny utwór. A jak się trzyma pan Iggy? Pan Iggy dobrze się trzyma cały czas, mimo upływu lat. Potrafi nas zaskoczyć naprawdę fajną energią. To miejsce 19. Iggy Pop New Atlantis. Somewhere south of Alabama and north of Cuba, there lies a beautiful whore of a city. She accepts all donations and attracts an endless stream of lovers. Colombian pushers and murderers, American swindlers and Slavic thugs. Because here a man can be himself, but now she's sinking into the sea.

Greenovita Forte rozgrzewa. Jak smakuje? Zdrowit. Wynajmuję lub kupuję, wynajmuję lub kupuję, bo w Media Expert sprzęt mało kosztuje. Super jest to wynajmowanie lub kupowanie w Media Expert, Marian. No przecież. Teraz w Media Expert wynajmij najnowszy smartfon Samsung Galaxy S23 na rok za jedyne 248 zł miesięcznie. Lub kupuj w 20 ratach 0%, RRSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Radio Nawigator. Czas na ostatni w programie porannym raport z dróg. Mariusz Dąbrowski, Polskie Radio Kierowców. Dzień dobry. Witam. Na autostradzie A1 między węzłem Dębieńska a węzłem Rybnik w Czerwionce Leszczynach na 12 kilometrze nie ma już utrudnień na jezdni w kierunku Częstochowy, a były poważne, bo przypomnę, że spaliła się tam ciężarówka. Autostrada A4 między węzłem Dębica Zachód a węzłem Tarnów Centrum na 526 kilometrze zepsuta ciężarówka sprawiła, że zablokowany jest jeden pas jezdni w kierunku Krakowa. Na połączeniu trasy S5 z autostradą A2 między węzłem Kleszczewo a węzłem Poznań Wschód ciężarówka na węźle Poznań Wschód wjechała do rowu. Spore utrudnienia i dość duże ograniczenia prędkości w tym miejscu. Trasa S6 między węzłem Gdańsk-Owczarnia a węzłem Gdańsk-Lotnisko na 331 kilometrze również zepsuła się ciężarówka i zablokowała jeden pas w kierunku Łodzi. Między Grójcem a Białobrzegami na 421 kilometrze na jezdni w kierunku Radomia w Skórowie zderzyły się dwa auta osobowe i mamy zablokowany jeden pas ruchu. S8 w Warszawie, trasa toruńska już blokowana w obu kierunkach, zarówno w stronę Białegostoku, jak i w stronę węzła Konotopa. Droga numer 91. Spowolniony jest ruch od Świecia po Chełno. Wszystkim zmotoryzowanym, ale i pieszym ostrożności. Radio Nawigator Trójki. Przyłączamy się do tych życzeń. Teraz skrót z serwisu Trójki. No i Romuald Wójcik. Wypowiedzi europosłanki Janiny Ochojskiej o działaniach polskich leśników wobec uchodźców są kompromitujące, powiedział w programie pierwszym Polskiego Radia wiceminister edukacji i nauki Tomasz Rzymkowski. Janina Ochojska oskarżyła leśników o to, że ukryli kilkaset ciał uchodźców w masowym leśnym grobie w Białowieży. Tomasz Rzymkowski powiedział, że wypowiedź europosłanki przyjął ze zgrozą, ponieważ jest to kalka rosyjskiej i białoruskiej propagandy. Jest to niezwykle, bym powiedział, ośmieszające Polskę na arenie międzynarodowej. Cieszy jedynie jedna rzecz, że pani Ochojska nie znalazła chóru osób wtórujących jej. No jest osamotnioną osobą, która tego typu bzdury kolportuje. Natomiast no jest to kompromitujące, że europarlamentarzysta z Polski tego typu kompletnie oderwane od rzeczywistości tezy stawia. Postępowanie w sprawie wypowiedzi europosłanki Janiny Ochojskiej polecił wszcząć minister sprawiedliwości i prokurator generalny Zbigniew Ziobro. W Sądzie Okręgowym w Gdańsku dziś tak zwane mowy końcowe w sprawie zabójstwa byłego prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza. Wyrok sąd może wydać jeszcze dziś albo, jak wskazuje kodeks postępowania karnego, gdy sprawa jest zawiła, może to odroczyć na czas nieprzekraczający 14 dni. O zabójstwo Pawła Adamowicza oskarżony jest Stefan W. Do tragedii doszło 13 stycznia 2019 roku podczas finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Oskarżonemu grozi od 12 lat do dożywotniej kary więzienia. Trwa akcja Polscy Okuliści kontra Jaskra. Do 18 marca w wybranych placówkach można bezpłatnie i bez skierowania zbadać oczy. Jaskra nie boli, ale stopniowo prowadzi do całkowitej utraty widzenia, mówi prezes Polskiego Towarzystwa Okulistycznego Bożena Romanowska-Dixon. Dopiero w zaawansowanej chorobie ubytek pola widzenia jest zauważany przez pacjentów. Oczywiście jest to nieodwracalny ubytek pola widzenia i choroba ma cały czas charakter postępujący. Okazuje się, że około 60% przypadków jaskry jest wykrywane przypadkowo podczas rutynowej kontroli okulistycznej, a więc warto się badać okresowo. Listę placówek medycznych znajdziemy na stronie tydzienjaskry.pl. Kolejne wiadomości w trójce o 9:00. A u nas podobnie informacje sportowe, które przynosi do studia Mateusz Warianka. Tak. I znów zacznę od piłki nożnej i piłkarskiej ekstraklasy. Legia Warszawa jest coraz bliżej zapewnienia sobie wicemistrzostwa Polski. Piłkarze stołecznej drużyny pokonali 2-0 Stal Mielec i mają już 9 punktów przewagi nad trzecim Lechem Poznań. W gorszej sytuacji po wczorajszym meczu jest Stal, dla której była to już czwarta porażka z rzędu. Szkoda, że muszę po raz kolejny gratulować kolejnej drużynie wygranej, mimo tego, że od kilku spotkań, które przegraliśmy, nie byliśmy w żadnym spotkaniu zespołem gorszym. Myślę, że dzisiaj również stworzyliśmy tyle sytuacji, że mogliśmy to spotkanie co najmniej zremisować, a nawet wygrać. Dlatego chciałem podziękować zawodnikom za zaangażowanie, podejście, bo zagraliśmy dobry mecz. Niestety efekt końcowy jest taki jak zawsze, ale na tym polega po prostu różnica w jakości. Podsumował trener Adam Majewski. Liderem pozostaje Raków Częstochowa z 9-punktową przewagą nad Wojskowymi. Dziś dokończenie 24. kolejki. O 19.00 Wisła Płock zagra z Widzewem Łódź. Oczywiście nie tylko w Polsce grano w piłkę. W Serie A w meczu AS Romy z Sassuolo padło aż 7 goli. Giallo Rossi przegrali na własnym terenie 3-4. Gola dla gospodarzy zdobył Nikola Zalewski, dla którego było to pierwsze ligowe trafienie. W hiszpańskiej La Liga do gry po kontuzji wrócił Robert Lewandowski. Jego FC Barcelona pokonała 1-0 Athletic Bilbao. Tymczasem przed skoczkami narciarskimi kolejny dzień rywalizacji w cyklu Row Air. Po konkursach w Oslo rywalizacja przenosi się do Lillehammer. Wieczorem odbędą się kwalifikacje, a ich wynik również zaliczany jest do skandynawskiego turnieju. Przypomnę, że wczoraj w Oslo Dawid Kubacki zajął 3. miejsce. Troszeczkę więcej pewności, że to zadziała i ta energia na progu dużo bardziej była widoczna. O, tak, to z takiego mojego czucia. Te skoki były troszeczkę właśnie lepsze też przez to, że było w nich ciutkę więcej luzu i rzeczywiście ta noga chciała pchać. Ocenił Polak. Triumfował Austriak Stefan Kraft, który prowadzi w klasyfikacji Row Air. Kubacki w tym zestawieniu jest 4., a 10. Kamil Stoch. Dzisiejsze kwalifikacje rozpoczną się o 20.30, a jutro konkurs indywidualny. Tymczasem w siatkarskiej plus lidze 27. kolejka przyniosła nam zmianę na pozycji lidera tabeli. Jastrzębski Węgiel wykorzystał porażkę Warty Zawiercie i wskoczył na pierwsze miejsce. Wczoraj doszło do sporej niespodzianki. Zaksa Kędzierzyn-Koźle uległa 0-3 mającej problemy z Krzebełchatów. W ostatnim niedzielnym starciu Trefl Gdańsk pokonał 3-0 Stalnysa. Zawodnikiem meczu wybrano atakującego Trefla Bartłomieja Bołądzia. Dla kibiców może nie było to jakieś bardzo piękne spotkanie, ale najważniejsze, że 3 punkty zdobyliśmy. Myślę, że też fajnie na zagrywce zagraliśmy, co w poprzednich meczach trochę brakowało. Odrzuciliśmy od samego początku Nysę. Do tego fajnie w ataku zagraliśmy. Lukas bardzo fajnie rozgrywał piłkami między każdym, więc fajna ta dystrybucja była. I z tego się cieszymy, ale dalej musimy cisnąć na treningach, bo jeszcze na pewno jest parę rzeczy do poprawy. Dzisiaj 2 kolejne spotkania w Plus Lidze. O 17.30 Barkom Karzane Lwów zagra z Lukiem Lublina. O 20.30 Resowie Rzesz z BBTS-em Bielsko-Biała. I dziękuję, to był Mateusz Warianka. Dziękujemy. Tak. Dziękuję również. Tak jest. A w Polsce zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Dzisiaj pełne menu do wyboru, do koloru. I śnieg, i śnieg z deszczem. Na drogach jest ślisko. Na termometrach od 5 stopni Celsjusza na północnym wschodzie do 14 na południowym zachodzie. Wiatr umiarkowany nad morzem i w obszarach podgórskich, okresami dość silny i porywisty. Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 992 hektopaskale i niestety spada. Trójka. Program trzeci. Redaktor Warianka został z nami, więc przeczuwam, że chciał zabrać głos w tej dyskusji. A o czym dyskutujecie? Proszę pana, troszkę o kinie, troszkę o życiu, o Muzeum Figur Wojskowych. Wie pan? Wojskowych czy woskowych? Jest czujność. Nie, nie, bo wojskowych właśnie. Miało być woskowe, ale pan redaktor tutaj mówi... Że wojskowe. Wojskowe, tak? Ja jednak jakoś tak... I szukamy chętnych, żeby do takiego muzeum wstawić jakiegoś generała albo kogoś. Tak. Całe życie uciekałem przed wojskiem, a proszę, na starość mi dopadło. Dopada się, dogoniło tak cię po prostu. To znaczy, że jesteś wolniejszy z wiekiem. Docinka się to dziękujemy. Pojawiła. Mateusz Warianka, dziękujemy już bardzo, dziękujemy. Dobrze, to jeszcze w sprawie pogody. Ja mam taką prośbę, bo jadę do pracy teraz. I takie od rana tutaj jeden z panów redaktorów mówiący o pogodzie powiedział, że gołoleć. Myślę, że rano to lepiej by było powiedzieć biegnij nago. A jak się człowiek hartuje przy okazji, są tacy wśród nas, którzy potrafią o rowerach, o jeździe, prawda, zimą, a państwo no tak... No takiej gołoledzi. Tak jest. Wróćmy do tematu filmu. Ja już tam kinematografia. Jestem. Już cały wróciłem. Czas, tak? Już siedzę tam. Wiadomo, jak to jest. Słynny cytat z Rejsu, że nuda. Jak nuda, to człowiek wstaje i wychodzi. Ale na szczęście są takie wspomnienia filmowe, które państwo macie i one są bardzo konkretne. No i posłuchajmy. Chciałem zagrać w Titanicu za Leonardo DiCaprio, dlatego że postarałbym się w ostatniej scenie wejść na te przeklęte drzwi i uratować się razem z Ross, z Kate Winslet. Ja to płakałem na tej scenie. To się muszę państwu od razu przyznać. Oscarowa, przypominamy. Tak, serce mi pękało, wie pan. Ja bardzo mi się podobało, jak oni wchodzili i ta orkiestra grała. Ja bym chyba w tej orkiestrze zagrał. Mi się wcześniejsze sceny podobały, zwłaszcza te co na dziobie. Co panu się spodobało? Te na dziobie. A, te to też była otwórwanie. Słynna scena z oscarowego filmu. 95. ceremonia już za nami. O tym dzisiaj rano, o tym właściwie przez całą noc w Trójce, bo przypominamy, był specjalny program. Zresztą na stronie radiowej Trójki można posłuchać tej audycji. Więc to pytanie, które dzisiaj zadawaliśmy, no tak siłą rzeczy jakby cisnęło się na usta, czyli komu Oscara, jak państwo sądzicie, komu najbardziej się ta nagroda należy? Też uwielbiam Siódmą pieczęć i całą twórczość Bergmana, ale dodałbym do tej listy Solaris Lema w tej wersji amerykańskiej, nie tej rosyjskiej. A, widzi pan, panie redaktorze, każdy ma swoje propozycje do tych Oscarów. Co dziś myślę o świecie, z prawą ręką na sercu, tak szczerze. Powiedziałabym, że jeszcze nie jest najgorzej, chociaż czasy do życia mamy podłe. Co mnie dziś najmocniej boli, powiedziałabym, że słowa nieczułości. A gdy ktoś mnie spyta, czego się najbardziej boję, powiem, że samotnych nocy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. No dobrze, pora na trójkę. To właściwie wszystko, co mieliśmy dzisiaj przygotowane. Franz Ferdinand, przepięknie tak na koniec. I słyszymy się jutro po godzinie 6:00. Też muzyki, dobrej nie zabraknie temat. Na razie nie zdradzajmy. Jeszcze żegnają się z Państwem Radosław Nałęcz i Karol Gnata. Z nami dzisiaj Małgorzata Łukowska, która przygotowała program. Bartek Bielecki odbierał od Państwa telefony. Michał Jakubik za konsolą. Oscarowa noc za nami. Warto nadrobić filmowe zaległości. Jeżeli ktoś jeszcze nie widział, to warto też zapoznać się z listą laureatów. Ona jest dostępna na stronie radiowej Trójki. A przed nami czas na Salon Polityczny Trójki i Beata Michniewicz i gość. Salon Polityczny Trójki. Zaprasza Beata Michniewicz. Dzień dobry, gościem jest Waldemar Buda, minister rozwoju i technologii. Witam serdecznie. Panie ministrze, kiedy nowy program mieszkaniowy Prawa i Sprawiedliwości wyjdzie z rządu? Kiedy może zostać uchwalony przez Sejm? Plan jest taki, żeby już jutro na Radzie Ministrów Rada Ministrów zajęła się tym programem. Jest gotowy, przygotowany. Później całe prace parlamentarne. Później wdrożenie na poziomie bankowym, czyli Bank Gospodarstwa Krajowego i wszystkie banki, które będą chciały w tym uczestniczyć. I ostatecznie oferta dla klienta, bo na tym nam zależy, ma się pojawić w ofercie, no mam nadzieję, większości banków 1 lipca. Czyli już od 1 lipca będzie można ubiegać się o ten 2% kredyt, tak? Tak jest. On powinien być już w ofercie tych banków, które będą zainteresowane. Z tego, co słyszymy, to większość banków jest zainteresowana, więc tak, od 1 lipca będzie w ofercie. Jakie są kryteria? 45 lat, a poza tym? 45 lat i nieposiadanie teraz bądź wcześniej mieszkania na własność. 45 lat, jeżeli jest para, małżeństwo, to każdy musi mieć nie więcej niż 45? No jesteśmy tutaj otwarci, to znaczy przynajmniej jedna z osób powinna spełniać to kryterium. Czyli będzie 70 i 45, to będzie dobrze? Jeżeli są takie przypadki w przyrodzie, I pierwsze mieszkanie. To również, ale proszę pamiętać, że żadne z małżonków nie może posiadać mieszkania. Single też będą brane pod uwagę w tym programie? Tak, oczywiście, jeżeli ktoś ma zdolność kredytową i nie miał i nie ma mieszkania, to również do 45 roku życia będzie mógł skorzystać z troszkę mniejszym limitem tego maksymalnego kredytu, bo no dla właśnie, małżeństwa... Właśnie, jakie są te limity? Dla małżeństw to 600 tysięcy kredytu, a dla singli 500 tysięcy. Dla małżeństw, a para nie małżeńska, tylko para nieformalny związek, ale no nie wiem, mieszkający razem ludzie prowadzący wspólne gospodarstwo domowe. To... Nie, dla związków partnerskich tutaj możliwości wspólnego wzięcia kredytu nie ma. Czyli tylko małżonkowie są tu preferowani. Poszczególnie singiel może wziąć indywidualnie. Eksperci krytykują program, że właściwie on nie jest programem dla wszystkich, że jednak trzeba mieć zdolność kredytową i trzeba zarabiać no coś około tej przeciętnej dla, w tej chwili to jest dosyć wysoka przeciętna, ale właśnie dla tej, jak to się nazywa fachowo? Bo to nie jest to mediana, tylko to jest przeciętna dla zakładów przemysłowych, nie? Jak to jest? Znaczy oczywiście pod uwagę przy tej wycenie średniego wynagrodzenia jest brany pod uwagę dochód w przedsiębiorstwach, no właśnie, tak. Ale w gospodarce, ale proszę pamiętać, że każdy program ma swoją grupę docelową. Mamy cały zasób, cały, można powiedzieć, przekrój mieszkań i programów i ten akurat dedykowany jest do osób, które potencjalnie mają średnie dochody, ale rzeczywiście dzisiaj nie mają zdolności kredytowej, ponieważ raty kredytu byłyby dla nich zbyt wysokie, bo oprocentowanie jest na poziomie 8%. I to jest dla tych osób. Dla osób niezamożnych to jest cała grupa, gdzie dedykujemy im mieszkania komunalne. Mhm. Natomiast wszystkich tym, którzy mają średnie dochody, a nie mogą wziąć kredytu dzisiaj, to jest propozycja dla nich, jeżeli nie mają pierwszego mieszkania. Średnie dochody, czyli ile trzeba mieć pieniędzy, żeby do tego przystąpić? Tak przeciętnie, na ten moment, jak pan to widzi. Wszystko zależy od tego, ile jest potrzebne dla danej osoby kredytu na zakup mieszkania lub budowę domu. Bo proszę zwrócić uwagę na to, że w Warszawie to będzie potrzebne, nie wiem, 400-500 tysięcy, bo pamiętajmy, że jeszcze wkład własny jest tu możliwy, 200 tysięcy nawet. Ale w małej miejscowości, jeżeli ktoś chce kupić mieszkanie, to będzie mu potrzebne 200 tysięcy kredytu. My mówimy o limitach 500 i 600 tysięcy, ale dzisiaj średnia wartość kredytu, która jest brana na cele mieszkaniowe, to jest lekko ponad 300 tysięcy. Więc średnio to będzie, można powiedzieć, że około 350 tysięcy. I te 2% to będzie przez 10 lat, tak? Państwo będzie te różnice od rynkowej ceny kredytu, że tak powiem, dopłacać przez 10 lat. Dokładnie. Przez 10 lat, ale od razu tutaj trzeba zaznaczyć, że 11 roku, pomimo już zniknięcia dopłaty, rata kredytu nie powinna rosnąć, a nawet maleć według naszych prognoz. Ponieważ konstrukcja kredytu jest taka, że spłacamy kapitał w ratach równych. To znaczy nie tak jak dzisiaj. Jak dzisiaj ktoś bierze kredyt, to ma 10% spłata kapitału, 90% odsetek. Natomiast przy tej konstrukcji płaci w równym stopniu ratę kapitałową i w związku z tym szybciej ten kapitał spłaca. Nie odkłada tego spłaty kapitału na koniec. Panie ministrze, analitycy rynku mieszkaniowego na podstawie wieloletnich obserwacji teraz twierdzą, krytykując ten program, że to będzie tak, że skorzystają ci pierwsi, którzy, mówiąc kolokwialnie, się załapią, no bo później to już te ceny wzrosną i deweloperzy je podniosą, no i ta zdolność kredytowa też już będzie inna. Nie, tutaj z tym się nie zgadzam, bo proszę zwrócić uwagę na to, że to nie jest tak, że nagle masowo ludzie pójdą po te kredyty, bo on jest dedykowany osobom, które chcą kupić pierwsze mieszkanie. Mnóstwo jest takich osób, które chcą mieć mieszkanie, nie wiem, większe, chcą zamienić, które kiedyś miały mieszkanie. Więc to jest dla grupy, która wchodzi w pewną dorosłość, chce podjąć decyzję o zakupie mieszkania i chce skorzystać z tego po raz pierwszy. Więc to nie jest tak, dla nikogo nie braknie, jeśli chodzi o te limity. One są tak duże, że przewidujemy, że spokojnie przez 5 lat będzie można dla tych, którzy są zainteresowani, skorzystać z tego programu. W 2024 roku rząd przeznaczy na to 800 milionów złotych, tak? A w tym roku? To jest kilkaset milionów, ale nie sądzę, żeby był wykorzystany jakikolwiek limit, bo proszę pamiętać, że to ruszy 1 lipca. Pierwsze decyzje kredytowe będą mogły się pojawić gdzieś, powiedzmy sobie, około sierpnia i dopiero, bo pamiętajmy, że trzeba znaleźć mieszkanie, trzeba zawrzeć umowę przedwstępną. To jest cała procedura, więc będzie kilka miesięcy tego roku, żeby tę sprawę, można powiedzieć, załatwić, więc nie spodziewamy się, żeby tu były jakieś problemy. W 2016 roku, zdaje się, Prawo i Sprawiedliwość też chciało dopłacać do kredytów, no ale wycofało się z tego programu. Czy ja coś pomyliłam? Nie, było coś takiego. W 2016 roku nie pamiętam o takim podejściu. My mamy zupełnie inną sytuację, bo programy muszą być dopasowane do tego, co jest dzisiaj, tu i teraz. Dzisiaj mamy sytuację, w której wybudowaliśmy, to oczywiście rynek prywatny wybudował największą historyczną ilość mieszkań. 237 tysięcy mieszkań. Co to oznacza? Że mamy bardzo dużo mieszkań, ale nie ma popytu, w związku z tym, że kredyty są bardzo drogie. Więc ten program ma charakter popytowy, czyli można powiedzieć, poszukuje możliwości zakupu mieszkania przez klienta, przez osobę, która tego potrzebuje. W 2015-16 roku mieliśmy sytuację, w której po naszych poprzednikach dostaliśmy rynek, w którym produkowało się 140 tysięcy mieszkań. Więc były potrzebne programy podażowe. Czyli stąd było Mieszkanie Plus i budowa 30 tysięcy mieszkań. No właśnie, dlaczego to Mieszkanie Plus nie wypaliło? Bo do końca ubiegłego roku powstało 19 tysięcy mieszkań, prawda? I jeszcze są inwestycje rozkręcone i będzie dodatkowe 35, tak? Tu łącznie będzie 35 tysięcy rzeczywiście, ale... Dodatkowe czy w sumie będzie? W sumie. Ale proszę pamiętać, że budowanie przez państwo mieszkań to nie jest normalna reguła. Myśmy podjęli się... No dobrze, to państwo wymyślili reguły. Myśmy podjęli się takiego działania, bo zastaliśmy rynek mieszkaniowy w dramatycznej sytuacji. Budowa mieszkań w Polsce była na bardzo niskim poziomie, 140 tysięcy. To był jeden z niższych wskaźników w Europie. Więc nie mogliśmy popytowo zadziałać na rynek, bo okazałoby się, że ludzie chcą kupić mieszkania, a ich nie ma. Więc my się wstrzymywaliśmy z tym, a próbowaliśmy pomagać firmom i deweloperom budować mieszkania. Dzisiaj, gdzie ten rynek jest bardzo duży i się buduje 250 tysięcy mieszkań, to spokojnie możemy proponować programy, które mają charakter popytowy. No dobrze, czyli ten program, państwo wygaszają ten Mieszkanie Plus. Tak, powstanie, znaczy, 35 tysięcy mieszkań i finito. Pojedyncze inwestycje PFRN będzie podejmował, ale to już nie jest taka presja jak kiedyś, gdzie rzeczywiście tych mieszkań powstawało połowa tego, co dzisiaj. A co będzie z cenami tych mieszkań? Dlatego, że czynsze są dużo większe, niż się spodziewano. W niektórych miejscach są takie jak na wolnym rynku, to w dużych miastach. No nie ma nigdzie, jeśli chodzi o te kilka tysięcy mieszkań, które teraz są w Mieszkaniu Plus. Była taka sytuacja w Zamościu, że czynsz był 3 tysiące za 60 metrów. No to chyba jest to Niemało. Niemało, to jest oczywiście, czynsze są dzisiaj bardzo, bardzo wysokie na rynku prywatnym również. Proszę pamiętać, że to jest inwestycja, która musi się spłacać, bo tam na te inwestycje były zaciągane zobowiązania, więc PFRN musi mieć na spłatę zobowiązań również związanych z budową tego bloku, tego mieszkania. Natomiast myśmy podjęli decyzję o tym, że te stawki czynszu zamrozimy i te wszystkie podwyżki, które się pojawiły od 2023 roku, teraz od stycznia, z mocą stycznią zamrozimy i nie będzie podwyżek w najbliższym czasie. A co z mieszkaniem bez wkładu własnego? To jest program, który cały czas obowiązuje i co ważniejsze, on będzie połączony z tym programem kredyt 2%. To znaczy, jeżeli ktoś będzie chciał kupić mieszkanie w kredycie 2% i nie będzie miał wkładu własnego, to będzie mógł z tego skorzystać, czyli będzie mógł pójść do banku i powiedzieć, chcę wziąć kredyt na całość, a Bank Gospodarstwa Krajowego będzie gwarantował ten wkład własny. Więc ten program za chwilę będzie miał swoją nową dynamikę i będzie miał swoją nową popularność. W sobotę spotkał się pan z mieszkańcami Łodzi w ramach takiej programowej podróży posłów Prawa i Sprawiedliwości i liderów Prawa i Sprawiedliwości po Polsce. No i co? Pytali o te programy mieszkaniowe? Nie mówili, panie ministrze, gdzie są te mieszkania tanie? Pytali o mieszkania. Rzeczywiście, ale jestem zbudowany, bo na naszą prośbę i zaproszenie odpowiedziało 250 osób w Łodzi, więc to jest naprawdę niesamowita frekwencja i zainteresowanie rozmowami z nami. I oczywiście problemy były różne. Tak, to byli zwolennicy? Tylko tacy, którzy przyszli was pogłaskać, pomachać chorągiewkami? Wcale nie. Myśmy ogłosili to publicznie, więc każdy mógł przyjść. I było bardzo dużo osób, które chciało się po prostu z nami spotkać i podyskutować na różne tematy. To nie było tylko mieszkalnictwo, ale szereg innych spraw. I pytano o wiele kwestii. No, mieszkalnictwo oczywiście się pojawiało, ale pytania były też A nie pytali, przepraszam, nie pytali, a dlaczego Donald Tusk oferuje 0%, a wy 2%? No to ta propozycja była przedmiotem jednak trochę kpin i śmiechu. Jak zacząłem o tym mówić, to słyszałem takie skandowanie zero, że to jest program zero. No i tak mniej więcej trochę trzeba to oceniać, bo on jest nierealny do wprowadzenia. Poza tym nie ma w świecie czegoś takiego, że pieniądz jest darmowy. To jest patologia, która by doprowadziła do sytuacji, w której nawet jak ktoś miałby na wkład własny, to by nie chciał tych pieniędzy włożyć, tylko wolałby na lokatę, bo miałby kredyt 0%. To jest wielka przysługa dla banków i dla deweloperów, a my nie chcemy robić przysług dla banków, deweloperów, tylko dla Polaków, którzy nie mają mieszkania. No dobrze, czyli krytykowali Donalda Tuska, a Prawo i Sprawiedliwość też było krytykowane za coś? No oczywiście, że tak. Pojawiają się jakby głosy i my musimy je bardzo poważnie rozpatrywać. Na przykład nie tyle Prawo i Sprawiedliwość, co obecną sytuację. Mamy problem z inflacją. Wszyscy to czujemy. Mamy. I pojawiały się głosy, co można w tej sprawie zrobić i co robimy. I jasno przedstawialiśmy sytuację, w której dzisiaj, jak państwo idą do sklepu, to jeżeli ktoś dzisiaj konkuruje na jakieś programy albo na to, co zrobił, co mu się udało zrobić, to może wziąć rachunek ze sklepu. Ja wczoraj byłem na stacji benzynowej, kupiłem kawę i jabłko i zerknąłem na ten rachunek i mogę go wszędzie pokazywać. To znaczy jest kawa 23% i to jest dorobek Donalda Tuska, bo było 22, jest 23 i jest jabłko. Było 5%, jest 0%, czyli obniżka podatku VAT. No dobrze, a ten dorobek Donalda Tuska to już można było przez tyle lat zmienić, ten 23%. Kawa w tej chwili jest bardzo droga. Oczywiście, że można było zmienić, tylko że my odwracamy wszystkie te złe decyzje Donalda Tuska jednym po drugim. Jedzcie jabłka, ale nie pijcie kawy. Absolutnie trzeba pić kawę, bo ja uwielbiam kawę i zachęcam do tego. Ale proszę zwrócić uwagę, odwróciliśmy podwyższenie wieku emerytalnego. Proszę sobie wyobrazić, no dobrze, sytuacja niespotykana nawet na świecie. Człowiek do 26 roku życia, Donald Tusk kazał im płacić podatek dochodowy. Dobrze, panie ministrze, ale co z VAT-em? Są jakieś szanse, że ten VAT będzie niższy niż 23%? Ja bym sobie tego życzył. Podejdziemy również do tego, natomiast to nie jest ten moment, żeby dzisiaj to robić, bo proszę pamiętać, że przy inflacji i przy dzisiaj spowolnieniu gospodarczym to nie jest ten moment, ale trzeba się nad tym kiedyś zastanowić. Trzeba pamiętać, kto to zrobił, kto to wprowadził. Panie ministrze, to na koniec jeszcze zapytam o udział Polski w odbudowie Ukrainy. Niedawno odbyła się taka, nie wiem, konferencja, seminarium w tej sprawie. Jakie są szanse, żeby Polska wzięła w tym, że tak powiem, godny udział, na tyle godny, na ile godna jest nasza pomoc dla Ukrainy? Nie da się Polski pominąć i polskich firm w odbudowie Ukrainy. Jesteśmy bardzo dobrze położeni, a poza tym polskie firmy cieszą się po pierwsze dobrą renomą, a po drugie to, co zrobiło społeczeństwo, czyli jak pomogło, jak było otwarte, rzutuje na relacje biznesowe. Podobne relacje są tak jak między obywatelem Ukrainy a polskim, podobne są między przedsiębiorcą ukraińskim a polskim. Więc jak tylko będzie ten czyli moment... To chodzi o atmosferę, ale też chodzi pewnie o jakieś warunki, prawda? Bo każdy chce coś albo nie stracić, albo zarobić na tym. Jeżeli będą kontrakty, to i będzie zarobek. To jest jakby oczywiste i będzie dochód dla polskich przedsiębiorców, tylko to jest jeszcze nie ten moment. Ale też Ukraina, która będzie miała do wydania jakieś pieniądze z różnych źródeł, no to też chce je wydać sensownie i nie będzie płacić więcej za mniej. Oczywiście, ale która firma będzie bardziej konkurencyjna? Ta, która jest oddalona od Ukrainy 3000 kilometrów, czy ta, która jest za granicą? Ta, gdzie przedsiębiorca może dojechać i tą logistykę sobie stworzyć dużo prościej z Rzeszowa, z Lublina, czy ten, który z Berlina albo z Paryża? Oczywiście, i to pytanie postawimy. Nie da się bez Polski odbudowywać Ukrainy. Bo pan musi dojechać do ministerstwa. Proszę jechać ostrożnie, choć ma pan kierowcę. Proszę go poprosić, aby jechał ostrożnie. Bo wszyscy tak jeździmy. Dziękuję, dziękuję. Wszystkim. Minister Waldemar Buda, Beata Michniewicz, do zobaczenia, do usłyszenia.